السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. دروس شريف ويلا جمع معزز و محترم و سمعین و مسلمان و رو دغ مجلس کی دیر پگن تعداد سرا علماء مفتیان کرام مشایخ اور دیمورا محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم اور نور مشایخ موجود دی پر ان میں عرض کرو دیمورا چارے دا چکم ترتیب دا دا پا مشوری چلی مشوری مطابق دا چا تکم زموری پس پرلشی اغا بی اغا کار کئی چک پا خدمت لگی دل دی چک یو خدمت کئی چک بل خدمت کئی نماتا حکم وشوا حکم تعمیل کی توسطا تو خبر کہوں اللہ رب العالمین دماتا دی حق و خبر و توفیق را کی آمشتا دا پاغی بندی دی عمل توفیق را کی. محترم و انسان دی ازلنا محض دی اخپل رب محتاج دا بل اچھا محتاج ہے. ایوازا مانا مجھے پاٹول بن دس رگلے وا چٹول خلقو چتمر انسانان اٹول اخپل رب اللہ گنل یو ربی اللہ گنلو او پیو رب عاشق او پاگا ٹائم کے دا امرا ٹول پدی پیدو چی پدا لوئی کائنات کے دی امرا مأوا ملجا مشکل کشا حجت روا محبوب حقیقی صرف یو اللہ رب العالمین اغتا عالم الستیائی کلا آدم علیہ السلام دی پشتنا اللہ رب العالمین جل جلالہ تمر دا اولاد ادائے ظاہر کرلو اور ٹولو تا اللہ رب العالمین جل جلالہ دا اعلان وکو الست بربکم آیا زی تاس پروردگار نے نو ٹولو پہ وہ زبان میں تویل چی قالو بلا تدی مجھا رب دی نو اغا وقت کی مجھا ٹول مسلمانانو اور مجھا پہ دی پویدو چیزی مجھا دی آٹولو مجھا آٹول یو رب محتاجیو بندگی جوری دی محتاجینا غلامی جوری دی محتاجینا نو غزر کی غطولو مجھا پہ گٹھے انکی دی اللہ تعالی دی بندگی دی محتاجی چی مجھا دی غلح محتاجیو مجھا اقرار کرو خدا انسان ضعیف تا کمزور را کہ کلا دنیا تراغلو دنیا کی جد کرونا اسباب اسرا وہ گنڈلش اسباب اسرا وہ تڑلش غلی زمکو نکیری ترکرے جزمکو نکیری تجارتونو تجارت خلق کری بیئی کی پیسی گٹی مول گٹی غرنا وکنی اغونا سونی اروزی اغونا چندی اروزی اغونا وسپنی اروزی اغونا سنگی مرمر اروزی دا طول دا شیونا دا اسباب سوتر لشو دغه اسبابو مرنا اخفل حقیقی پروردگار اغار نه پټو مر یایو چې کچی تا دا کرونا اسباب کوي دا اسباب ازمیشت دا اسباب سره کله هم دا ټول ازمیشت فجرنیل دا ازمیشت یسا کرنیل دا دازمیشتا یسا صدر دا دازمیشتا یسا سپی دا دازمیشتا یسا خان دا دازمیشتا دا پتا دازمیشتا دا پیسی دازمیشتا دیکھئے اللہ رب العالمین دا گوئی چی دیما بندگان پو دغو اسبابو کی ما گوری کد اسباب گوری زلند دی چی کم چا پو دخو اسبابو کی پو دخ کائنات کی پیوی وی ذری کی جی اللہ قدرت جی اللہ تعالی طاقت دائر کی محسوس کرو دا سرا جی تمام اسباب باوجود پخپل رب بندی عاشق او کچا چوک دسی و سراو چی اغا پو دغو اسبابو بندی عاشق شو دا اسبابی حد سو وگنلو دا اسبابی دا اخفل گویا خدای وگنلو دسی ویا نو دای زر رونسولو اوز بو دا دغو اسبابو بندگی کری ای خلق بندگی پریر داولا دا اسبابو بندگی بشروع کی نو مومن اغا دا هغه سترګې کلاو وي هغه اسباب نه ګوري، د اسباب په پردو کې خپل رب ګوري، د خپل رب طاقت ګوري. نو ظاهره خبره ده چې کله سا په دې پوه شو چې دا اسباب د الله رب العالمین په طاقت کې دي، د هغه په لاس کې دي، که هغه وغواړي دا اسباب نه موته فایده ملوېږي، که هغه وغواړي دا د فایدې اسباب زما په نقصان تمامېږي. نو دا سړی په الله عاشق کېږي، په اسبابو نه عاشق کېږي. الله تعالی فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم خلق ایماندار ده هغو الله رب العالمین سره ډېر شدید محبت ته، ډېر زیات محبت ته. هغه چې جمال ګوري، ښایست ګوري، هغه چې دی د الله ښایست ده، د الله طرف نه ده. هغه که طاقت ګوري، هغه یا د الله طرف نه ده. نو دا هغه ګوري چې ما ته هر یو نعمت چې ملوېږي، چاته چې ملو شوه ده یا ما ته ملو شوه ده، دا ما ته الله را کړې ده. امام محسن حقیقي دا الله رب العالمین ده، ظاهره ده چې په الله به عاشق وي، په الله سره به محبت وي، الله تعالی سره مینه وي. او چې بیا کوم سړي ضرورتونه یا هغه معوا یا ملجا یا حجت روا اسباب وګڼلو، یا یو کس وګڼلو، یا یو بت وګڼلو، یا یو څوک وګڼلو، نو ظاهره خبره ده چې هغه به الله رب العالمین جل جلالو بجای هغه سی سره محبت کوي، الله به پرېږدي. تاسو کتلې نه دي، تاسو ګوره که یو سړي تقضا وه، ډېره زیاته تقضا دی، ته راغلله بازار کې روان ده، دا اوس محتاج ده، دیو لرفین داسې ځای محتاج ده چې په هغه کې تقضا وکړي، داسې صورت کې دته ټول نه په دغه وخت کې محبوب شی کوم شی ده چې ما ته لرفین میلاو شر موندل، یو لرفین ما ته میلاو شي، داسې ځای میلاو شي کې خپله تقضا وکړه. خو چې کله د تقضا یې پوره شي، بیا هغه نه بعد د لرفین سره محبت وي که محبت یې نه وي، بیا یې نه وي. تقضا پوره شوه چې کله د سړي دا معلوم شو چې د ما همیشه محتاجي داسې ذات سره وابسته ده چې هغه د هغه نه ما احتیاج سره ختم کېږي نه، چې هغه به همیشه محتاج وي، هغه به همیشه به سره محبت وي. نو دا د مؤمن سړی ده چې هغه الله رب العالمین سره دایمي محبت وي، او چې دایمي سره محبت لري بقي به پاتې شي، چې بقي سره محبت لري بقي به پاتې شي. که د عرضي سره د محبت شروع کړو، بیا به دنیا بیا د تا بیا به ته عرضي پاتې شي، بیا ته انسان نه شولې، ته یو حیوان شولې، حیوان یو عرضي شی کس، بیا ته ړوند شولې. نو الله تعالی فرمایي هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا ړوند اور سترګور د خپل کې برابر دي؟ الله تعالی فرمایي چې سترګې نه رندي د خدو د سترګې نه دي رندي، د کوم چې مؤمنان نه دي، اهل ایمان ولا نه دي، ای دو سترګې نه دي رندي، غټې غټې سترګې دي. د کائنات کسی سترګه ګوري، د لوی کائنات دا یې ده په نظر کې ده، خو دا نه ګوري چې دا کوم طاقت نیوله ده، ده قدرت نه ګوري. او چې کوم د دو په سینو کې زړونه دي، هغه ړنده دي، هغه نه ګوري. که په دې دنیا کې ړوند شوې، سترګې دې پټې کړي، الله رب العالمین دې محسوس نه کړلو، الله رب العالمین طاقت کې ونه کتلو، قیامت کې ړوند چېږې دي. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. چاچ دی الله رب العالمین دی یادنا مخ اور اولو جلح قران نه قران تیز سب کرلو، جلح تلا احکامات و تیسط کرلو اللہ تعالیٰ فرمی چی دب اس زندگی تانگا کو محلاتو کی بووسی اتینشن بھی خبر ہم تو پرنٹے تفصیل سے کرو ڈپریشن بھی اتینشن بھی دماغی بھی مرے لگی دل بھی تھا مال شتا دولت شتا گوڑی شتا ایسی لگی دل دا پنکھا لگی دل دا سب بلاو والی چیزا دی خواب پارا غلی تانگ موی ملگراو دین ماس میں رغلاو عبدالسلام نمائیو نو مسلمانو دی مجا ملگراو پیر مصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اگر تراغ لالو اکر بغی تراغ وستو اگر موتا دا خبرہ کولا چی مفتی صاحب خبرہ انگرزائی کولا خبرہ موتا ترجمہ کولا پھر سے مجھتا ترجمہ کولا چی درشن تی آئی چی پوٹین مار کی دولاب دیر دا مال دیر دا گوڑی مجھ رشتا دی خوارا وارا وارا کی خود کسی کئی نمو تو اجازے نے خود کشی کری زیادہ ویلو چیری ہو زل تنگ بس ری چوی بس جائے کسم نو پا اللہ دا قسم چی دخ پشور کی ترغل کر بغی تو بے بتلو رتلو دخ پشور کی چی پا دا فوٹ پاپ مندی دا سڑکی چی کم دا غریبان پرتوی خرطی وای اخبالی خدای میرا کسامی دا فقیران دا دی عرض کی چکم خوشحال نہ خوشحال انسان دا اگر دا در خوشحال دی پل خوب نہ کر تو چا در کی پرتا دی تو دا خوب نہ شکی والا دو من دو خرطی وائی چکر دی اللہ نے لرشوی تاکہ استراب راغلو اس تاتا اتمنان نمی لگی جی تو سب دی کمپاس کمپاس پیدا دے دا کبلہ نما چیز خلق کبلہ پسی خید سو کی تا کمپاس یہ سو کی تا قطب نما یہ قطب نما دا قطب نما تو سو چی کلا دی اخپل دی آگا دی چی کم آگا کومی استانی منی مسئلہ لگی دلی وی چی کل اغا خپل اغا کتب اجتماعی سر سیخ نوی شوی نا اغا خپل اغا سی رکی دست دست کسو کتلی دا خوچی کل اغا کل سیخ شوی شی جب اغا کتب نمی که اغا کومی استانی دی پا اوک استراب پا اوکی تشویش ختم شی جب زای و دلی چی کل سری چی کل انسان اخپل مأوا اخپل ملجا اخپل جزائر احتیاج جی خوف و جی امید مرکز یو اللہ وگر زولو دخپل رس تر گی اللہ رب العالمین سے سیخی کرلی جی آپ دتا سکون ملاو شو اگر بچینی ختم شو دابو سنگی مجھے کرتی دیکھ اللہ غندی سم غلطی دی مجھے غلطی غلطی کیلو بچی اگو خطیعیو زنن نشندگی غور توست کول غور دیکھیں علماء نواز کے تو سب یہ حدیث فرد لئی کہ طلب الحلال فریضتن بعد الفریضہ بعد الفرائض یا کسب الحلال فریضتن موری خلال طلب الحلال یا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض دا فرض دا ورثہ دی فرائض دا نو دوا قسم درے قسم فرائض دی، کسب حلال، طلب دی حلال، حلال رزق پیدا کول دا فرض ہے. خدا آلی فرض ہے چتون جو ہم بل فرض نہ پتی کی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جی کلا وفات شو چاپ خوب کے وقت ہو اگر نشا تپوس وکو خوب کی کہ سیب پتا مندی سے حالات تیز ہو قبر کی اگر یہ طویل چلا ہے بلا رہی موسر دے رضی اللہ مہربانی وکا دیر شفقت موسر وکو موسر دیر نرمی وکا اسے دیر خوشحال دیر پہ خوشحال رکھتے ہیں خو ماتا پہ وہ سڑی بندی دیر رش کرتی رش کہ ذا سی موقع کری وکا اگر چکا سوک دا گئی تو یہ چیز ایمان آباد میں سوار غل دا فلنکای نماد اگر پو پڑوس کی دا اگر بندی موتا دیر رش کرد اگر نے تب اگر روغلو اگر چا خوب کتلو اگر کور تا روغلو پا کور کی متمو جراو دویر رشای وفشو اگر مخواق مغمومی بی اگر دکی نگر رو بللو اگر اگر جی کور والے رو بللو کہ جی دغه تاسو د چشتن څه عمل وو په پردې کې وینه تپوس وکړو هغه ته چې مو چشتن خفیر سړاو دا اوسپنې به ټکولې تاسو یې دغه چې بنې موږ ته بنې لوهار لوهارې کاری کولو خو چې کله به عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه په خپلې بلخنی کې چې په خپل ځای کې عبادت کولو شپې وختې دا په چې په څنګ باندې واوېشت دا چې الله کاش چې ما داسې فراغت حاصل وه چې ما خو داسې د الله رب العالمین تصویر ولاړ وه چې لسونه مې کوله خو ډېر ستړی دی کله کله انسان دا ټوله مزدوري وکړي خو ستړی شي انسان دا نفل بهیې کولو خو دا داسې دژلتی زوی ته ولاړ وه ټول اسلام ته ولاړ وه الله ته خو ستړی مې ډېر زیات یو به دار موند کولو چې کله به دا ویشتو ده به دا ارمان کولو چې زه داسې ما کړي وه بل دا ده چې ده چې کله به مؤذن ویلو چې الله اکبر الله اکبر دا د خولې نه د مؤذن آواز وتل و ده به که د خپله حتوړه مچتې ورته وي څټک چې د خپل څټک که دا به داسې وو نو په څټ به یې وغورځولو که داسې به وو کوزه به یې کېږدولو او که داسې به وو کله کله څنګ نه خلک وایي بیا به داسې وګرځولو په غځې کې به څټک پاتې وو دا هغه ده چې کله اهم فرایض راغللو هغه کوم بنیادي فرایض دي چې کله هغه مخ ته راغللو هغه فریضه اوس پاتې شوله کسبي حلال اوس هغه اوس به دا ته پرېږدې اوس به ته دکان بندوي داسې به نه یې چې ما ته یو لک روپۍ اوس ګک راغلی ده یو لک روپۍ مو ته میلوېږي یو لک نه چې یو کروړ ته میلوېږي وایه چې اوس الله رب العالمین مندي آواز وکړو چې الله اکبر الله اکبر اوس پاتې داشه دا یوه فریضه خو تاسو ته معلومه شوله چې دې دپاره به دا فرایض دغو فرایضو ته به دا فریضه پرېږدې چې کله دا تاته الله رب العالمین حکم وکړي چې اوس دا فریضه پرېږده وه دا به پرېږدې نور فرایض دوه قسمه دي دیني فرایض دوه قسمه دي یو هغه فرایض دي چې د هغو تعلق براهراست الله سره ده اول یو قسم فرایض هغه دي چې د هغو تعلق برهره الله تعالی سره خنده د الله تعالی حکم خدا او خماس کی وستار مثلا د کندو رندو خدمت کول ډیر ثواب لري د الله تعالی حکم دا د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی صلی الله علیه وسلم فرمی چې څوک د کندې ښځې مدد کوي یا کفالت کوي هغه موسه قیامت کې داسې وي دروې پرې داسې وي مبارک څومره ثواب ده ډېر ثواب ده المزه مبارک کې داسې نه دي ویلي حج مبارک کې نه دي ویلي روژې مبارک کې داسې نه دي ویلي د یتیم په بارې کې چې که کوم صاحب یتیم کفالت وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی چې هغه موسه په قیامت کې داسې جنت کی سمرا ہم ثواب دا قدرت براہ راست دو براہ راست فریضہ دا وہ براہ راست عبادت میں دا تبلیغ دا دے زیادہ ثواب دا جہاد دا دے ثواب دا چکلا اگر جہاد شرعیت مطابق بھی او جہاد فرض سی امیر المومنین حکموں کی جہاد پارچے من فرض اگر شرعیت موجود سی نو بیا دا جہاد چکو مرا دادی لغت لوی ثواب لری خدا براہ راست عبادت نہ دن تبلیغ براہ راست عبادت تا دا کچی تو معاملہ چا سر رغلی دا کہ تو جنگ کئی نو تو جنگ کئی تو سر مخت کافر وی لار دا دیتا امریکانا دیتا وی لار دا ہندو دیتا وی لار دا یہودی دیتا وی لار دا دس ہے تو جنگ رغلی دا اگا تو مخمخ دا نو تو جنگ چی کئی نو اللہ تعالی حکم دا خدا عبادت براہ راست عبادت نہ دا اللہ سے محمد عبادت نہ دا محمد تو تی سواب لوڑ دا تبلیغ چاہتا کہ دا تو سواب تو نوستنی اللہ تعالیٰ دا موت اخلاص نصیب کی ریخ کری دا مولا خود موت خود مارو کی شکی خود دا غال بھی کرنا خدا اس تو سے خبری کونی تو سے موت توجہ تو سے پلے دا تو سے خبری کون نوی مبلغ اگر چې تاسو دعوت ورکوي نو هغه مس کی وستا ده الله تعالی حکم خدا خو مس کی وستا ده انسان ته مخ ورور ته دا بالوستا عبادت ته دا بالوستا عبادت ته زکا هغه فرایض ته چې کوم بره راس عبادت تي هغه ته یې مخ فوکه هو عبادات یې څه دي عبادات هغه ته ذکر یې اتولنا اول دا عبادات کی کہ دا عبادات کی دی نقصان دا معاملات تی اتول کمزور کی ذکر چی پو دا عبادات سرا دا انسان تعلق اللہ تعالیٰ سر پیدا کی جی او بڑیوی جی سرا کہ دا غو عباداتو کی کمزوری راغلا بیا بو قوم خدمت کوی دا وطن والی چی بو قوم خدمت کوی یا کنی پرویز یلو چی موت ایوز علی تو وقت نور دی موت دی خدمت مقارا کے وکنا ولا کی کلا کوم ایمنه داری کوم ایمنه داری اگر تو سی کی موت قوم موت دی خدمت لام مقارا کے خدمت دے سو بیا خلق دی پر مخبر کری دا بو دی گون پخوی دی گون تعلق کا سره دا ٹھیک دا پخوی خدی اللہ دی پورا کہ ولا کہ پخوی دی دی گونا خوخری سالو کی چاہ سردا انسانان سردا خدا دی گونہ خلق وطن اٹھیں کی پخی خدا براہ راست عبادت نہ دی براہ راست عبادت سردا لا الہ الا اللہ قرآن وڑوا تلاوت کوا اللہ اللہ مسکوا ته چې مس کوي یو ما یو ته بل څه څوک د مخامخ الله تعالی راځي نه ولیدا مس کې څوک ثابل لټین تناوته تاسو ته وایي چې دا زبد د تند نه وڅه شوی د تنګ تکا کوي ډیر څه دی اوږي کې یخ اوبه ته میلاو شي لټین کې یا بیره کوټې کې پروت یې وارد بند کړی ده د اوبه ته چې نت کې دا ته برحراه څنګه کوي د الله نه ویرېږي چې دا خلکو ته نه ویرېږي ځکه چې خو خلکو ستا نه دي حج ته لاړې طواف کوي څوک مخته شتای ته نشته لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک براہ راست عبادت تھا دعا غوری یا اللہ محمد رحم وکی محمد والدین رحم وکی پو امت مسلمہ رحم وکی اللہ تعالیٰ دی پاکستان حفظت وکی خلی حرمین شرمین حفظت وکی یو تی یو اللہ دا دی اللہ نے سوال کرے چاہ تو سوال کرے چاہ دی پورے کرے دا براہ راست عبادت درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد اللہ دی پو اللہ نا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتون غوری مهربانی غواړي نه چا نه یې غواړي الله نه یې غواړي مخمخ نه غواړي دته دا ټول براه راست عبادت ته د کوم خلک چې دیني چارې کوي بې دلي ده معافي غلطي ده ماته معاف کوي معاف کوي دو کله کله د دویم قسم فرایض چې د براه راست فرایض براه راست عبادت نه ده تو دومره اهمیت ورکوي چې هغې دې پوره د نور فرض پرېږدی جلسو کې کله کله د لمونځ نه د مزدګار لمونځ په تللو باندې شي یوې جلسې ته زه خپله لاړ وم اذان وشو ما وایي چې دا ښه به اول به لمونځ وکړي خیر دي په اول وخت کې دی وکړي خو وخت دی کی که نه وروسته به دا بیان کوي هغې ته ما ته پته نه لګېده هغو ته بیان وشکو چې د سترګه په تقریبا په زړېدو شله ما چې موږ خو لمونځ لوړلو زه پټ غندې لوړلو ملګري ستاسو ته چکس لمونځ مې وکړلو هغو جسا جري وه چې کله موږ سلام واړولو بیا جلسه وه یو لوړو روان شو بل روان شو خلکو جذبه خوشا ایماني نو اخري دا حال جوړ شو چې کله تقریبا پنځه نیټه زه ته پوتې وې لس منټه هغه وویل لمونځ د مازدیګار وکړو وې پسې ځانه وشو د ماښام دا وجه دا ده چې زموږ په زړونو کې هغه اهمیت نشته چېکته د جهاد په وخت کې سینه لمونځ کوځه کېږي خو جهاد په وری کې خو ته کله کله داسې وې چې هغه زه کې کافر سره جیک په جیکه خپله کې وایي هغې تو ګریبان ته لاست چوله تو ګریبان ته لاست چوله که پرېږدی خو ته مروي که نه دا خو مجبوران نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کده شوي نو چې ستا ته کومه مجبوري ده خو وجه دا ده چې زموږ پلونو کې الله نشته خوف نشته د الله نه نه وېرېږو هغې وجې نه موږ ته دغه خپل د باغ دور ورته ډېر غټ کار لاږي او چې کوم براه راست عبادت ته دا هم ته سپک لاږي حتی که کوم طالب علم مدرسې کې پګړۍ والی مونږ ته چې شیخه مونږ څوک کوي پګړۍ مونږ څوک کوي بلته شي کوم طالب دواره پته نفل کوي شیخه نو د دغ شي د غفلت دې واجې نه تاسو ګورئ چې ملک امت کې هغه اخلاص ختم شو مدرس ته مودا کوي چې مسیح زه تسنوال غواړ ده کوي ټول زه ګورو دغه قسم ملګري ته ناست دی مدرسین هغه وایي چې موږ خو موږ ته ذکر ضرورت نشته موږ د درس چې کوو ذکر ده درس ذکر ده خو تاسو یوې خبرې ته پوس کوو یو سهار قرمجید تدریس درس کوي دونه غټ کړه درس خو بل نشته که نه بدنظري کوي که نه کوي رښتیا دا مدرس نه بدنظري کوي که نه کوي کله مدرس بزرګ شو دا کوم چې دا قرمجید نه خپله کې یایي د طالبان دونه کېږي که نه کېږي مدرسو والله فشا پاته دی وجہ دا قرآن مجید لوی ذکر دا خو کلا کلا دا سی چی کلا سی کی حضیمہ ٹک نہیں بے چرگ غش خان نگر کئی اگر بے اثار نپو کئی اگر تبو دا سی نرم اگلی غضا والی ویر کی چیزا دا میدائی سر ٹک شی سر دا نا جب تا آوال نہیں تو چرا گورا چرگ خودی دا قوتی دا غضا دا دا خودی دا قوت کی شیز سر نو بقوات خوب تولک کی دی چی کائی خونہ دل کی کنا چیز غما خوشی کنا یا یا خون مریض خونہ بھی کنا کزلی مریض بھی چی چا گیو خلی خونور مریض بھی تا قطور شاید خلی تو دی پوار آغا وست دا مفید نا دا نو دارا چی دا دا اللہ رب العالمین دی وجی نا پدل منزکی مختلف قسم اتخوار یشید دا تا مایش اتنا کشی ثواب دیر دا قرآن مجید دیر ثواب دا خو کلا پرکو کی تو سش ہے قرآن ہے سجدے کی تو ہے قرآن ہوئے اتحیات کی تو ہے قرآن ہوئے دی ہر عبادت یو خپل نور دا خپل اثر دا لکه څنګه په دنیا کې دی هر شی خپل اثر دا دی مال دی خپل اثر دا دی مرچ خپل اثر دا دی ګلی غیر خپل اثر دا دی هر شی خپل اثر دا دی خپل هر دی وای خپل اثر دا دی خپل هر دی خپل اثر دا زرنګ ته الله رب العالمین جل جالو عباداتو کې خپل اثرات شې دي خپل انوارات شې دي یو دی بل بدل نه وي په دې کې دی مبلغینونا دی خطیبانونا دی مدرسینونا حتی دی پیرانونا دا غلطی کیری چی اغو دغو دا باگ دواتا دیر غط کاری ای دا دوارکت نسلونا داوی تا دیر کام لگ داوی تا دومر غط کار نلگی حالان کی دغا تو اللہ سا جڑوی چی کلای تو الموز سیو د تا بیا دا کاروبارونه ټول صحیح کېږي. اوس مې یو ملګری سره و په ذهن کښې مې یوه خبره راغله هغه مې لیکله د موږ تاسو د علماوی تاسو ته مسله معلومه ده که څوک په څښا اوبه اودس وکړي دا لمونځ کېږي دا فرضه ده کېږي نه ده کېږي او که کوم سړي په وجود کښې حرام وي نه ګرځي دی هغه علما خو وایي چې تا فرض ادا شو خو بهیي چې قبلېږي نه هغې مطلب دا ده چې هغه اثر نه په مرتب کېږي المزونه پخلا شوې فرض ادا شولو خو چې د المزه کومه فایده ده هغه تا مې نه مرتب کېږي ځکه چې تا په ځینې کې حرام او وینه روانه ده نو تا د روح المز نه وشو تا دې قیدي لمونځ خو وشو قیدي مطابق هغه روح لمونځ دې نه وشو دې وجې نه ته تا دې دا د منکراتو نه منې کوې حلال پاک مال حلال پاک لباس تا په لباس یو درهم حرام ده څلوېښت چې ته لمونځ نه قبلېږي نو خپله کښې مناسبت ده چې کله دې تا لمونځ صحیح شو دې تا کاروبار صحیح کېږي د تا معامله صحیح کي بیا که ته د بي ودې پاره دور دوب کوې بیا به هغې کښې تا اخلاص وي که به ته تبلیغ کوې هغې کښې به دې بیا اخلاص وي ځکه چې ذکر یې او که به ته جهاد کوې بیا به د هغې کښې تا د تا اخلاص وي حضرت موسی علیه السلام الله رب العالمین جل جلاله فرعون ته صحیح دې ته یایي چې دا سرکش شوه ته ویښه دعوت ورکړه والله رب العالمین سراوی سره دا نصیحت ورته کوي دعوت څومره لوی کار ده بیا داسې سرکش به ساته تلل چې د هغه مړي پور په ګڼلو خپل تا مړه کړې ده کپتي دې مړ کړې ده هغې باوجود الله رب العالمین جل جلاله ته فرمایي چې ته په زه تاسو دواړه لاړ شئ پیرغام سران ته ویر شئ هغه سرکش شوه ده خود ما پو ذکر کی گورا سستی و نکے ذکر چی ذکر سا تعلق مع اللہ برویی زیتی دی او کبی غا نوی بے کمزر کی دی چی کم ذائی کی سخت مقادا غزر کی اللہ رب العالمین چی ذکر مشتر ترغیب رکڑا چی کم ذائی کی دا سی مقادا چی غزر کی تون اللہ کو یری دی غزر کی تون اللہ ذکر کوا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا کثیرا لعلکم تفلحون چکلا تاسو دشمن سره مقابل شے نو کلک ودری رے تخت ما بیا دخوار سے چی تخت ما امریکای چی مو فور نتخیدا خودتو وکی روان بیا سم کی دانش هر قوم یہ چیز ماں فوج دا مضبوط وا اللہ تعالیٰ مضبوط ہے طریقہ سے کہ جی اللہ ذکر ڈیر کوا کہ جی اللہ سے تعلق بھی بیا سڑا میدان کی نتا بیا غیر چی دا وری کے غنی وجود دا لو شی دا پدائی بخورے مو تنہ شو وجود روکے اگر ایچی محفل محبوب کسی واہ واہ ساکلہ پیری کی مخبل معشوق دغا مو تا گوری بیغا سنگ چل کئی اگر بیلی قربانے کئی تو سب صلاح مانے اللہ تعالیٰ فرمی چی ذا قدیتی صلاح تو فن تشرو فی الارض چی کلا تو سب المز پورا کئی دی جمعی المز دی قزمتی چی پلاو شے یو کروکے چی اوزا زوج وقتی غفلت تا مخی سنگی ای وابتغوا من فضل الله واشكروا الله كثيرا خدای دې دې دوا خدای دې رزق تلاش کړي خدای خدای رزق په تلاش کې مو په ير نه کې مو یاد دې دې کې دوی دا مدرسینو ته دا مبلغینو ته دا پیرانو ته دا د دین چارو ولا ته ټول نه ذکر ضرورت دیر جاتے یہ بتاؤ تو جسی پکار دا تہجد نوافل کہ دو روز ناخ دے لگی دلی وی ورنہ دا کرونا دکم جنی کرونا دی دا بھی دنیا دی پورا بیش زکر جی تعلق مع اللہ بنوی جب خطی خطی اداری وی لوی لوی مراکز بوی لوی لوی جمگتی خلق موجود بی خودی اللہ رب العالمین مدد بوی سر نوی زکر چی دی اللہ رب العالمین سے بیغو تعلق نوی دوسری فی اللہ تو ہستا مویا آیا تھا بل ذکر کرو فذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون تو ہستا مویا دوے جب تو ہستا ہوں نور خدا تو ترجمو کی موی دلی دی ولا ما تفصيل بياني هو سوال دادا كلا ذكر يولي محكري دادا شكر يولي ورسكر ذكر سرا دي انسان زي صفا كيجي ذكر صفاش ولو زستر كي قلاش ولي با انسان هر نعمت تكسي جدا خموت الله ركرا شكرا دي اغا هر نعمت دي الله تحن اوغني تستر كي دي مو الله دي لکه څنګه چې تاسو شاه صاحب نو برکات هم ویلو چې په قیامت مو یقین دا استحضار نشته ده په قیامت مو یقین شته ده چې ارتیبو خو موږ ته هغه مخته مخته نه کي دهیان مو نشته ده نو چې مولا په دې پیړو کې هر څه موږ ته لاره کړې دي خو که سنا نو بیا به دا دې تا هر نعمت به ته ګوري چې دا نعمت مو ته الله را کړی شکر شي شکر شکر یې دغه ته چې هر نعمت چې تا ته ملويشه ملو شوه ده چې تا ملو تا ته ملويږي ته هغه الله ته منسوب کې او تا دا یقین وي زه په سترګې ګوري زما ته الله راکړه ده بیا به دې هغې صحیح استعمال کوي که نه به کوي صحیح استعمال به کوي هغه نه بعد به تا ته الله رب العالمین د صحیح بندګۍ توفیق درکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ رضی الله استولو یمن تا داسی لاس نوانی والو رخفل یو سید در چرا تو سن محبت اظهار در رسول حاصل کرو در ایتویلو چه ایم آس تو سن محبت ستن این یحبو کا تو سن محبت ستن جای ایتویلو تلتا تسو کلمه شنی چی گورا کسی جایر نمتن عبادی آئی چی پرین ردوی تو دست کلمه زوشن جیتا تا مفیدی وی مزن بعد آغا کلمه آئی یا رسول اللہ موت ضرور وشیا در تکید یو توقع وغن ربای تویلو چی تجی کلمه زوکی بیدا سی آیا چا اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ موتا ذکر توفیق روکا مدد تو ذکر سراوکا چی موتا ذکر توفیق روکا چی ذکر روکا ذکر رب سکتا پیدا ہوشی شکر پیدا ہوش پر موتا شکر توفیق روکا او چی شکر توفیق تا ملاسو بیا بتا سکای بیا اللہ حی مدد دی احسانی تنی کس رکا حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ دا پخپلو اخپلا فرمی چی زچی کلا تبلیغ پو سفر بندی وزن زوان سر دی اولیاؤ جمعات جائیں ملگیری سرائی دی اللہ دستانی خود زچی کلا تبلیغی سفر نو پس کیجی موزد اخپل زیب نیلی رغلا خلق دی اختلاف دی واجنا دی موزب بندی اگا اثر وی کدورت وی چی سو پری ما در پور پخنکا کی اتکاف نیوی کرا یا توح نیوی لگا والا یا می جمع تک اتکاف نیوی کرا دی موزب پخفل زیتا نرسی نغن آباد بغاتلو یا در پور پخنکا کی بوئی تو اس وقت تیر کر لو ارے کہ اللہ اللہ ذکر وقت یا برغل اپنی جمعت کے بھی اعتکاف ہو اگر یہ صفا ہو تو صفا دل بندی یہ قدرت پتہ لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عواردی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الموزی کولو المزمہ اندری دو وشا مخیر ورولو چی صحابہ ہو تو اسو او دسنا شکره صحیح دسنه کره دی تواسو چی کم سوک او دست صحیح نکی دی اغیر قدرت دی مو پیزه بندر چی صحابه کرام دی چی در طول اولیار جامع که اغیر پسی نره ایو صحابی پسی نره سیجی اغیر ایمان پسی نره سیجی زمان الوی عظیم مخلوق دا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ را شگردان دی اغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی ویلار دی خود دی دست دی فکر دی واجی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قدرت پی وزی دی امیلہ پیزن قدرت پی نبی وزی دمول تبلیغنا دمول تدریسنا دمول دی خلق اصلاحی کرونو که دمول بزرگ منی قدرت ویل نرسی اگه وجه دا چی موسا چی نمحبوس تیجی اگه وجه دا دا چی موسو ناوان نطور بی طور با ست طور کی طور با ست طور کی داو گورا مو پا گره غست دا چی کلا کور نظر بطل این چی کلا دا کور نرغل این دا پا گره مو غست دا چی طور دی تیجی گرانی خمیریز ندی خو تقریباً چه دا تقریباً دیار سید نخبجات کی در نویم افتار شد کی او گره سنگی صفالا پاک را که پاک نو دا گتران سپینه گتران سور در توه میدار سلومی دل در کپری می سواری بدالی او سخواندواری ندی پو دی بندی محسوس کیجی زکا چه دا سپینه کپرا را پر توری کپری منی محسوس کیجی نا دی مجونا چه کم دی وان نک سدی تور دی باقی واجی نه امروز ایتی امروز چیکار غلطی او کجی نم نور سپر دم و توی پایه تو تو رای میکنی وقت دخول نور سپر کیجی تو نور خوان کی دی دخو شیو دی پارا دی دخو ترتیب دی پارا نکه بری شیف چیکو ترتیب دا اخه دا دور شیو نه توستا پتوازون سر شیل کوی نور اگه خو کول خطا خپل کار ده اسلام خپل کار ده د تحریک ایمان او تقوا مطلب دا ده چې موږ کی اصلي ایمان پیدا وشي تقوا پیدا وشي چې کوم شیونه په تقوا په ایمان کې خرابي پیدا کوي هغه شیونه موږ نه وسو اغیر پرا جو تاسی ترتیب دی علماؤ بربر کرا وده کی علماؤ غده کی شلوی تکایی چی پا ایک دی ذکر اسکار دی پر وفیر و مقالب پر رومی تیلی دستی وقت می نویدی ویتا چی غاب دیر ایک ذکر وکی و ایک دی هر وقت دی عمل تو تیه دیهنی که چی اسپدر چند که دا عمل وکا تا دوی لویا دی قسمت خبر ای چا تا اللہ رب العالمین دا صاحب مقرار کی چی غاب پر این وقتی تا وی چی درست وکا چند تلاوات وکا پر این وقتی تا وی چی تا وسط نفلنا وكا فعين وقت يتوي جي توس داك ور وكا دا نح نعمت تا فهي رضانا دا يريجينا نغذة كي توتي يديهني كي وطا فا عمل لگي في عبادات وي لگي دي معاملات وچال دي تاشي دي دي پوري ويشي دي ضرورت تا توسو كت محسوس کري دي ضرورت محسوس کري نو جي تو چانا بيعاتي چاہي ويسو دي ملس درس سليكي بيعاتي ملس سليكي چاكي چاي بيعاتي خدا ضرورت تي آلچه ضرورت تا اسلام هر شیخ نکره خدا دا چکم آقا مسنون اذکار می نو پا یه خوشا پا بدی نشتا کنه تلا وقت بتاسی که وکنه تلاوات تا برکی نفلون ندیر گیا هم کنه اگر کم زهریز چکم اعمال دی چقا آمی مسنون اعمال دی مستحب اعمال دی عباداتی آغو تا آغو آغی ترجیب دیر کئی و آغی یدهنی جیتا کئی پا آغی رسی و ترتیب بر برکلا چقا بتا کوی احتمام بی کوی غزکی تو وقت او اسرا تیپ مور پرتام د صحاب د شکو معاملات د ټول ته شي دا دا کوه نو چې کله دا صحیح خپل کې د امتزاج برابر شي نو صحیح متقی جوړ شي ایماندار جوړ شي په دې کې تاسو ته درخواست ته چې واچې لام شو ولګې خوښه مونه او بل دا چې وایي چې ما روانه ده د کربوغي په کې به شاه شهر نور علماء برشي ان شاء الله دا علماء بغستتی بیرون بکوی خبری بکوی ترستا ذکر اسکار بگوی که 19, 20, 21, 22 دریز اجتماع دا پتولرم یزی من دارا من دریز دی اجتماع دا پتولرم یزی 22 تریخ من دارا نواغی تا خودا سمرا ناسته کنه زیچ ما پتی که تنگ مخواشا ایسو که ما پتی که دا طول برتا انشاءاللہ کنه خودا انشاءاللہ خود باکش مادا یو آقا انشاءاللہ دا چې مو خو نه خواشه خو که الله رب العالمین دغه ده ولې ولې ده څه ده د ورمېژونه په زور یې بوتله بیا به څه الله تعالی قرآن مجید کې فرمي کفر وباری کې وما تشاءونه الا ان شاء الله تاسو خو اسلام غواړی نه تاسو خو حق نه غواړی خو که خدای ونې ولې غبیله خبره ده چې پوې روان یې کړه یو دغه انشاءالله یو انشاءالله دا ده چې مو خو کلکه اراده ده فاکر خوری پر خواشی زکا کفری ری خواشی خود نشت للا دا کم اتنس کم انشاءاللہ ہوئے الورتا دا وار کا بیام دا وار کا بیام دا وار کا بیام برحمت برحمت